نہ گیس تھی اور نہ ہی اس وقت یہ ماحول تھا جو آج ہے، نہ جانے وہ کیسے کھانا پکاتی تھی۔ کھانا پکا کے اپنے خاوند کے لیے غار حرا پہنچنا ہے مومنوں کی ماں کو، ٹفن ٹائپ کو چیز لی، اس میں کھانا ڈالا، پانی ڈالا اور سالن ڈالا اور چل پڑی۔ خاوند کی اس خدمت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند کر لیا، غار حرا کی طرف چل دی۔ یہ ابھی غار حرا پہنچی نہیں، جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے اور کیا کہتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ہذی خدیجہ قد اتتک، آپ کی زوجہ مبارکہ خدیجہ آ رہی ہیں، بیدیہا اناؤن، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، فیہ طعام او شراب او ادام، کھانا پینا اور سالن، ڈفرنٹ ٹائپ۔ آگے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، فَإِذَا أَتَتْكَ، جب وہ آ جائے، عورت ذات ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے آئی ہے، سر چکرایا بھی ہوگا، سر میں درد بھی ہوئی ہوگی، شور بھی سنائی دیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین مخاطب ہے، فَإِذَا أَتَتْكَ، جب وہ آ جائے، فقر علیہ السلام من ربها، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنا، خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، ومنی، اور میں سرتاج ملائک جبریل ہوں، میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام کہنا، سبحان اللہ، وبشرها ببیت فی الجنہ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، خوشخبری دے دینا خدیجہ کو، خدیجہ جنت میں تیرا ایسا گھر بنا دیا گیا ہے، خوش ہو جاؤ جس میں نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی نہ سر درد ہوگی۔ صالحہ اور مومنہ اور تقیہ عورت کے لیے صحیح بخاری کی روایت کتنا ہی خوبصورت پیغام لے کے آئی ہے کہ اگر وہ خاوند کی خدمت میں کمی نہیں کرتی، جہاں اس کی نیکیوں میں اور اعمال صالحہ میں شریک ہوتی ہے، وہاں اللہ رب العزت نے اپنی اس بندی پر سلام بھیجا ہے، اور جبریل امین بھی سلام کرتے نظر آئے ہیں اور جنت کی بشارتیں ملتی نظر آئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایم امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حالت میں دنیا سے جائے گی کہ اس کا خامد راضی ہے، جی عورت جنت میں جائے گی۔ گویا ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، اگر یہ اپنے گھر کے کام خود کر سکتی ہیں اور یہ اپنے شوہروں کی خدمت کر سکتی ہیں، تو کسی بھی مسلمان عورت کو اس میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ کیا گھر کو قائم رکھنے کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ اور اصول بھی ہیں کہ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو گھر کو ایک مثالی خاندان بنا دے؟ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ کی بہن، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، وہ کیا فرماتی، کنت انقل النوا، میں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑوں کے لیے کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے لاتی ان کی خوراک کے لیے، اور کہاں سے، علی ثلثی فرسخ، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، اور اگر فرسخ کا تہائی حصہ ہوا تو کتنے میل ہوئے، 1 میل، اور 1 میل آج کل کے حساب سے 1.40 کلومیٹر ہوتا ہے۔ اتنی دور سے اپنے خاوند کی اطاعت اور خدمت کے لیے کہ ان کے گھوڑوں کے لیے خوراک بنانی ہے، اگر اسماء جا سکتی ہیں تو گھر بیٹھی عورت اپنے خاوند کے کھانے کا خیال کیوں نہیں کر سکتی؟ اور یہاں میں ایک بات بطور پیغام دینا چاہوں گا، امن کو گھروں میں قائم کرنے کے لیے آج محبت کیوں نہیں ہے؟ پرانی عورتوں کا یہ ذہن ہوتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے کھانا پکاؤں گی تو میری محبت بھی کھانے میں شامل ہوگی۔ آج یہی تو وجہ ہے کہ اگر خاوند کو نظر آتا ہے کہ کھانا نہیں پکائے گی، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، باہر سے آ جائے گا، باہر سے آ جائے گا۔ جب اس سے استغنا برتی ہے تو محبت بھی تو اتنی ہی حاصل ہوگی۔ اس لیے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انسان بازار سے کھانا کھا سکتا ہے اور خرید سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بہت عادت نہ بنا لی جائے، عادت نہ بنا لی جائے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں پکا کھانا کھائے، اور اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے آپ کی بیوی آپ کے سامنے وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ شیخ صاحب انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی اور ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ باتیں اور سننے کا بھی اشتیاق ہے، لیکن وقت کی نزاکت کا بھی ہمیں احساس ہے۔ اس نشست میں ہمارے سامنے دو باتیں بہت اہم آئیں کہ ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے پر آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کی حبیبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر ایک مسلمان عورت یہ اسوہ اپنے سامنے رکھے گی تو اس کے لیے اپنے شوہر کی خدمت کچھ مشکل نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھ حاضر رہیے گا، انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔